Sura 18. Al-Kahf. Pećina. Objavljena u Meki. 110 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Hvaljen neka je Allah koji svome robu objavljuje knjigu, i to ne iskrivljenu, nego قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Ispravno da teškom kaznom koju će on dati opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje. Makifina fihi abada, u kojoj će vječno boraviti. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, i da opomene one koji govore Allah je sebi uzeo sina. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. O tome oni ništa ne znaju, ani preci njihovi, kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih, oni ne govore drugo do neistinu. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, a oni u govor ovaj neće da povjeruju? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sve što je na zemlji mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. A mi ćemo nju i golom ledinom učiniti. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana, bili čudo među čudima našim? Iz awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo, pa reklo: Gospodaru naš, daj nam svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina. Thumma ba'athnahum lina'lama ayu l'hizbayni ahsali ma labithu amada. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili. Nahnu naqussu 'alayka nabahum bil haqq, إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ispričat ćemo ti povijest njihovu, onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u gospodara svoga, a mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Osnažili smo bili njihova srca, kad su se digli i rekli: Gospodar naš, Gospodar je nebesa i zemlje, mi se nećemo pored njega drugom Bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili. Haulai qawmun attahadu min dunihi aliha, laulaya تُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Narod ovaj naš je mimo njega druge bogove prihvatio. Zašto jasan dokaz nije donio o tome da se treba njima klanjati? A ima li nepravednijeg od onoga koji u Allahu iznosi neistinu? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Kad napustite njih i one kojima umjesto Allahu robuju, sklonite se u pećinu. Gospodar vaš će vas milošću svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. I ti si mogao vidjeti kako sunce, kada se rađa, obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi, zaobilazi je s lijeve strane. I oni su bili u sredini njezinoj. To je dokaz Allahove moći. Kome Allah ukaže na pravi put, on će pravim putem ići. Ako ga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na pravi put uputiti. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. I mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao. Da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. I mi smo ih isto tako probudili da bi jedne druge pitali koliko ste ovdje ostali. Upita jedan od njih, ostali smo dan ili dio dana, odgovoriše. Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali, rekoše. Pošaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa nek vidi u koga je najčistije jelo, i neka vam od njega donese hrane, i neka bude ljubazan, i neka nikome ne govori ništa o vama. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Jer ako oni doznaju za vas, kamenovat će vas ili će vas na silu u svoju vjeru obratiti. I tada nikada nećete ono što želite postići. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتنازعن عليهم مسجدا. I mi smo isto tako učinili da oni za njih saznaju, da bi se uvjerili da je istinito Allahovo obećanje i da u času življenja nema nikakve sumnje. Kada su se između sebe o njima raspravljali i rekli, sagradite na ulazu u nju ogradu, gospodar njihov najbolje zna ko su oni, a onda oni, do čijih se riječi najviše držalo, rekoše, napravit ćemo na ulazu u nju Bogomoju. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Neki će reći, bila su trojica, pa s njihov je bio četvrti, a neki će govoriti, bila su petorica, pa s njihov je bio šesti, nagađajući ono što ne znaju, dok će neki reći, bila su sedmorica, a pas njihov bio je osmi. Reci, gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravljaj o njima osim površno i ne pitaj o njima od njih nikoga. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. I nikako za bilo šta ne reci. Uradit ću to sigurno sutra, ne dodavši. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Ako Bog da, a kada zaboraviš, sjeti se gospodara svoga i reci, gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. A oni su ostali u pećini svojoj tri godine, još devet godina. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Reci, Allah najbolje zna koliko su ostali. Tajne nebesa i zemlje jedino On zna. Kako On sve vidi, kako On sve čuje. Oni nemaju drugog zaštitnika osim njega, a On ne uzima nikoga u odlukama svojim kao ortaka. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Kazuju iz knjige gospodara svoga ono što ti se objavljuje. Niko ne može izmijeniti riječi njegove, pa niti, osim kod njega, nećeš naći utočišta nikakva. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost njegovu zasluže. I ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu. I ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. I reci, istina dolazi od gospodara vašeg. Ako hoće, neka vjeruje, ako hoće, neka ne vjeruje. Mi smo nevjernicima pripremili vatru, čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti. Ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine, koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Čekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći. U njima će se na rokvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti. Na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. I navedim kao primjer dva čovjeka. Jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Kiltel džennetajni atat ukulaha valam tavlim minhu šaj'a. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. On je i drugog imetka imao i reče drugu svome dok je s njim razgovarao: od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. I uđe u vrt svoj, nezahvalan gospodaru svome na blagodatima, govoreći: ne mislim da će ovaj ikada propasti. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. I ne mislim da će ikada smak svijeta doći. Ako budem vraćen gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći. Kale lehu sahibuhu, wa huwa juhaviruhu, akafarta billazi halakaka min turabin, thumma min nutufatin, thumma sawaka rajula. I reče mu drug njegov dok je s njim razgovarao: zar ne vjeruješ u onoga koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena i najzad te potpunim čovjekom učinio? Lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada. Što se mene tiče, on, Allah, moj je gospodar. Ja gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: mašallah, moć je samo u Allaha. Ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe. فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Pa, gospodar moj može mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoju nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina, bez ičega. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Ili da mu voda u ponor ode, pa da je ne mogneš pronaći nikada. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. I propadoše plodovi njegovi, i on poče kršiti ruke svoje, žaleći za onim što je na njega utrošio, a loza se bijaše povaljala po podupiračima svojim, i govoraše, kamo sreće da gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. I nije imao ko bi mu mogao pomoći osim Allaha, a sam sebi nije mogao pomoći. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Tada može pomoći samo Allah, istiniti. On daje najbolju nagradu i čini da se sve na najbolji način okonča. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نبديم كاو بريمير da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu. Allah sve može. Al-malu wal-banun zinatul hayati dunja. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela koja vječno ostaju bit će od gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. A na dan kada planine uklonimo i kad vidiš zemlju ogoljenu, a njih smo već sakupili, ni jednog nismo izostavili. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Pred gospodarom tvojim bit će oni u redove poredani. Došli ste nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. Teško nama, govorit će, kakva je ovo knjiga? Ni mali, ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. Wa il kulna lil malaikati sjudu li Adama fasajadu illa Iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. A kad smo rekli melekima, poklonite se Ademu, svi su se poklonili osim Iblisa. On je bio jedan od džina i zato se ogriješio zapovijest gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov pored mene kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šeitan loša zamjena nevjernicima. Ma أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i zemlje, ni neke od njih prilikom stvaranja drugih, i za pomagače nisam uzimao one koji na krivi put upućuju. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. A na dan kad on rekne, pozovite one za koje ste tvrdili da su ortaci moji, i kad ih pozovu, oni im se neće odazvati, i mi ćemo učiniti da iskuse patnju zbog njihovih ranijih veza. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. I griješnici će ugledati vatru i uvjerit će se da će u nju pasti i da im iz nje neće povratka biti. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. U ovom Kur'anu mi na razne načine objašnjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je čovjek više nego iko spreman raspravljati. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أو يأتيهم العذاب قبلا. A ljude, kada im dolazi uputa, odvraća od vjerovanja i od toga da od gospodara svoga mole oprosta, samo zato što očekuju sudbinu drevnih naroda ili što čekaju da ih snađe kazna na očigled svega svijeta. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju, a nevjernici se raspravljaju služeći se neistinama da bi time opovrgli istinu i rugaju se dokazima mojim i mojim opomenama. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Ima li nepravednijeg od onoga koji, kad se dokazima gospodara svoga opominje, za njih nehaje i zaboravlja na posljedice onog što je učinio? Mi na srca njihova pokrivače stavljamo, da Kur'an ne shvate, i gluhim ih činimo. Iako ih ti na pravi put pozoveš, oni, kad su takvi, nikada neće pravim putem poći. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Gospodar tvoj mnogo prašta i neizmjerno je milostiv, da ih on za ono što zaslužuju kažnjava, odmah bi ih na muke stavio, ali njih čeka određeni čas od koga neće naći utočišta. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. A ona sela i gradove smo razorili, zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali, i za propast njihovu tačno vrijeme bismo odredili. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. A kada Musa reče momku svome, sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. A kada se udaljiše, Musa reče momku svome, daj nam mužinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Vidi, reče on, kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu. Sam šeitan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more. Baš čudnovato. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. E, to je ono što tražimo, reče Musa, i njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. I nađoše jednog našeg roba, kome smo milost našu darovali, i onome što samo mi znamo naučili. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Mogu li da te pratim, upita ga Musa, ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati, reče onaj. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا A i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš? قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا Vidjet ćeš da ću biti strpljiv, ako Bog da, reče Musa, i da ti se neću ni u čemu protiviti. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا Ako ćeš me već pratiti, reče onaj, onda me ni o čemu ne pitaj, dok ti ja o tome prvi ne kažem. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا I njih dvojica krenuše. I kad se u lađu ukrcaše, ona je probuši. Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Učinio si doista nešto vrlo krupno. Kala alam akul innaka lan tastati'a ma'ija sabra. Ne rekoh li ja, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا Ne karaj me što sam zaboravio, reče, i ne čini mi poteškoće u ovome poslu mome. فَانْطَلَقَا إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ I njih dvojica krenuše, i kad sretoše jednog dječaka, pa ga ona ubi, Musa reče, što ubi dijete bezgriješno, koje nije nikoga ubilo, učinio si zaista nešto vrlo ružno. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ Ne rekoh li ja tebi, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا Ako te i poslije ovoga za bilo šta upitam, reče, onda se nemoj sa mnom družiti. Eto sam ti se opravdao. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. I njih dvojica krenuše, i kad dođoše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odbiše da ih ugoste. U gradu njih dvojica naiđoše na jedan zid, koji tek što se nije srušio, pa ga onaj prezida ispravi. Mogao si, reče Musa, uzeti za to nagradu. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Sada se rastajemo ja i ti, reče onaj, pa da ti objasnim zbog čega se nisi mogao strpiti. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Što se one lađe tiče, ona je vlasništvo siromahi koji rade na moru. I ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Što se onoga dječaka tiče, roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. A mi želimo da im gospodar njihov, mjesto njega, da boljeg i čestitijeg od njega i milostivijeg. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. أشتو سيونغا زيدا تيچه. On je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i gospodar tvoj želi iz milosti svoje da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto, to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. I pitaju te o Zulkarnejnu. Reci, kazat ću vam o njemu neke vijesti. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Mi smo mu dali vlast na zemlji i omogućili mu da izvrši ono što želi. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. I on pođe. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. Kad stiže do mjesta gdje sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovoj jedan narod. O Zulkarnejne, reko smo mi, ili ćeš ih kazniti, ili ćeš s njima lijepo postupiti. Kale emma man zalama fasaufa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Onoga ko ostane mnogobožac, reče, kaznit ćemo, a poslije će se svome gospodaru vratiti, pa će ga i on teškom mukom mučiti. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. A onome ko bude vjerovao i dobra djela činio, nagrada najljepša, i s njim ćemo blago postupiti. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. I on opet pođe. Hatta iza balagha matla'a ash-shamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. I kad stiže do mjesta gdje sunce izlazi, on nađe da ono izlazi iznad jednog naroda kome mi nismo dali da se od njega bilo čime zakloni. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. I on postupi s njima isto onako kako je s onima prije postupio. ثم اتبع سببا. I on pođe. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. O Zulkarnejne, rekoše oni, Jeđuđ i Međuđ čine nered po zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi. Qala ma makkanni fihi rabbi khayrun fa a'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Bolje je ono što mi je gospodar moj dao, reče on, nego samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići. Atuni zubar al-hadid. Hatta iza sawa bayna as-sadafayn qala anfukhu. Hatta iza ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alayhi qitra. Donesite mi velike komade gvožđa. I kad on izravna dvije strane brda, reče, pušite, a kad ga usija, reče, donesite mi rastopljen mjed, da ga zalijem. Fama sta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. I tako oni nisu mogli ni da pređu, niti su ga mogli prokopati. Qala hadha rahmatum min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan. Ovo je blagodat gospodara moga, reče on, a kada se prijetnja gospodara moga ispuni, on će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja gospodara moga će se sigurno ispuniti. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima i puhnut će se u rog, pa ćemo ih sve sakupiti. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا I toga dana ćemo nevjernicima Džehennem jasno pokazati. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا Onima čije su oči bile koprenom zastrte, da o dokazima mojim razmisle, onima koji nisu htjeli ništa čuti. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا Zar nevjernici misle da pored mene mogu za bogove uzimati robove moje? Mi smo doista za prebivalište nevjernicima pripremili Džehennem. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala? Reci, hoćete li da vam kažem čija djela neće nikako priznata biti? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Čiji će trud u životu na ovome svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا To su oni koji u dokaze gospodara svoga ne budu vjerovali i koji budu poricali da će pred njega izići. Zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na sudnjem danu im nikakva značaja nećemo dati. Zalika jazauhum jahannamu bima kafaru wattakhazu ajati wa rusuli huzua. Njima će kazna Džehennem biti zato što su nevjernici bili i što su se dokazima mojim i poslanicima mojim rugali. Inna allazina amanu wa amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, džennetske bašće će prebivalište biti. Halidina fiha la yabghuna anha hiwala. Vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene. Kul lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Reci, kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim. Kul innama ana basharum mislukum juha ilaje annama ilahukum ilahum wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Reci, ja sam čovjek kao i vi. Meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. Ko žudi da od gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka klanjajući se gospodaru svome, njemu nikoga ne pridružuje.